NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Vietnam gaat volgende week niet door. De reis is afgelast op verzoek van Vietnam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. In de studio Koninklijk Huisverslaggever Josephine Tree. Ja, Josephine, waarom is het uitgesteld? Ja, daar weten we nog heel weinig over. We weten alleen dat het op verzoek van de Vietnamese autoriteiten is uitgesteld. En dan wordt er gezegd vanwege binnenlandse omstandigheden. Maar wat het dan voor omstandigheden zijn, dat wordt niet gemeld. Ja, een staatsbezoek dat wordt uitgesteld, hoe uitzonderlijk is dat? Zeer uitzonderlijk dat gebeurt. Dit zou het 28e staatsbezoek zijn van koning Willem-Alexander. En daarbij is alleen het staatsbezoek naar Griekenland uitgesteld. Twee keer zelfs. De eerste keer vanwege corona. Tweede keer vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar dat dit dus zo gebeurt en zo kort van tevoren uitgesteld wordt, dat is zeer zeldzaam. Dankjewel, Josephine. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanio B. in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Volgens het Hof is er te weinig wettig en overtuigend bewijs. Wel wordt hij veroordeeld voor poging tot doodslag en openlijk geweld. Sanio B. krijgt daar 32 maanden celstraf voor. En ook twee andere verdachten krijgen celstraffen voor openlijke geweldpleging. Het Spaanse parlement heeft ingestemd met een omstreden amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Dat ze nu amnestie krijgen komt doordat de Spaanse premier Sanchez afhankelijk is van twee Catalaanse partijen die in ruil voor hun steun amnestie willen. ANWB verkeersinformatie. Op deze weg heb je nu veel vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Eurmond en Echt duurde er een kwartier langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam voor Hoogvliet 13 kilometer en een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Een tijd lang waren er twee rijstroken dicht, maar de weg is weer vrijgegeven. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden doe je 20 minuten langer over door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Uw dagelijkse dosis economisch nieuws, zullen we maar zeggen, op NPO Radio 1. Ja, 2023 wordt wel gezien als een rampjaar in speelgoedland. Maar niets is minder waar voor Lego, hoor. En niet alleen Lego zelf, ook particulieren verdienen er een lekker zakcentje mee. Het zat in een bak met 1000 items en ik grabbelde dan in. En ik zeg, haha, we hebben bingo en dan haal ik deze eruit. 18 euro. 2 euro, 2 euro, 2 euro. Of deze, die had ze, ja, het is gewoon een helpje. Nou ja, marktwaarde 6 euro. Nou, 1 helpje, hoppakee, 3 euro van mij. Ja, waarom blijft Lego onverminderd populair? Bespreken we zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst, Shell trapt letterlijk op het gaspedaal, zegt Milieudefensie. Shell laat zijn milieudoelstellingen varen, zegt Mark van Baal van Follow This, de club van activistische Shell-aandeelhouders. Het zijn zomaar wat reacties op de jaarlijkse update over de energietransitie van het bedrijf. Hebben die milieuorganisaties gelijk? Ga ik vragen aan Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland. Meneer Everts, goedemiddag. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Schrikt u nog van dat soort reacties van milieuorganisaties? Nee hoor. Had u allemaal ingecalculeerd? Nou, ik denk dat vandaag eigenlijk heel goed nieuws is. We hebben een update gegeven van onze strategie. Die hebben we 3 jaar geleden begonnen. En vandaag is een belangrijk moment om te kijken waar staan we. Mm-hmm. En waar gaan we mee verder. En wat je ziet is dat wij een doelstelling hadden om onze eigen emissies. Hè, dus de emissies die ontstaan als je raffinaderijen of platforms runt. Daar hebben we een doelstelling om die te halveren voor 2030 ten opzichte van 2016. En wat we vandaag hebben kunnen laten zien, dat we eigenlijk al 60% van die doelstelling hebben gehaald. Ja. Dus dat is denk ik goed nieuws. Ja. Tweede is dat we inderdaad hebben gekeken van nou, hoe kunnen we meer doen? En we zien dat we een nieuwe ambitie hebben gelanceerd, waar we eigenlijk de uitstoot van onze klanten, dus die olieproducten bij ons kopen, dus dat gaat dan om benzine, om diesel, maar ook vliegtuigbrandstof zoals kerosine, dat we die eigenlijk omlaag willen brengen met 15-20%. Mm-hmm. Ook weer voor 2030 en in dit geval ten opzichte van 2021. Ik denk dat dat goed nieuws is. Omdat we daar gaan zien dat we dus meer inzetten op elektrisch laden. Ja. Meer inzetten op biobrandstoffen. En ik denk dat je daarmee kunt laten zien dat wij op weg zijn naar een transitie. Naar een bedrijf dat in beweging is. En dat uiteindelijk netto nul uitstoot wil hebben in 2050. Dat is zeg maar de scope 3 is dat, hè? De uitstoot van de gebruikers. Wat ik in mijn autotank, zeg maar. Want ik weet dat ik uw voorganger te gast had hier een keertje, 2 jaar geleden, Marjan van Loon. En die was er nog niet zo zeker van of Shell daar wel verantwoordelijk voor was, wat ik nou uitstoot. Maar inmiddels bent u bijgedraaid, begrijp ik. Nou, kijk, wij hebben altijd al gekeken, want inderdaad, het gebruik van onze brandstoffen, daar ontstaat heel veel emissies. Maar we hebben klanten niet onder controle. Hè? Wij kunnen inderdaad klanten keuzes bieden. Als ze bij ons bijvoorbeeld op het benzinestation komen, dan kunnen we zeggen, oké, daar hebben we dan elektrisch laden. Of voor vrachtauto's, daar biobrandstof aan. Ja. Maar ik kan niet bepalen of u met een elektrische auto komt of met een benzineauto. Nee, maar ik ben blij dat u zich inmiddels verantwoordelijk voelt voor mijn vieze diesel, wat ik daarmee uitstoot. Dat is al winst, zou je kunnen zeggen, toch? We proberen u te verleiden, wellicht om in de toekomst een andere auto te hebben en dan daar ook klaar voor te zijn. Ja, dan moet u minister worden, dan hebben we een ander gesprek. Goed, eventjes inzoomen op wat er, want u noemt een aantal cijfers die voorbij komen, even begrijpen. Misschien moet het gesprek even splitsen, want milieuorganisaties hebben het over hoe duurzaam de brandstoffen zijn die u maakt. U maakt allerlei producten met Shell, brandstoffen, biofuel, elektriciteit, gas komt er bij u vandaan, allerlei producten. En het doel wat u noemt gaat over de totale uitstoot die uw klanten specifiek met uw olieproducten behalen. Eventjes de kritiek van de milieuorganisaties dan beginnen. U schreef in 2021 nog het volgende: onze energieproducten, dus bijvoorbeeld brandstoffen, moeten in 2030 20% schoner zijn dan in 2016. In het rapport van vandaag zegt u dat aantal moet 15-20% zijn. Waarom schroeft u dat naar beneden bij? Ja, dat is een belangrijk element. 3 jaar geleden hadden wij een strategie en daar wilden we inderdaad de koolstofintensiteit, moeilijk woord, maar in ieder geval de gemiddelde hoeveelheid koolstof van alle dingen die we verkopen, wilden we omlaag brengen. En dat zijn we nog steeds van plan. Mm-hmm. We hebben ons doel daarvoor ook gehaald. Hè. Dit jaar hebben we dat ongeveer 7% al omlaag gebracht. Dus elk jaar doen we daar een stapje bij. Maar we zien ook dat een deel van de strategie die we hadden was inderdaad veel groene stroom gaan verkopen aan een heleboel verschillende soorten klanten. Ja. Ook aan privé huishoudens. Nou, dat hebben we nu een paar jaar gedaan en daar hebben we gezien dat we daar eigenlijk minder goed in zijn, minder competitief in zijn dan een aantal van onze concurrenten. Dus we zeggen, nou, dat gaan we minder doen, maar we gaan juist meer doen in die dingen waar we goed in zijn en daar leggen we de focus op. Dus elektrisch laden en biobrandstof. Overal betekent dat u uw doel bijstelt naar beneden, eigenlijk de verkeerde kant op, zou je kunnen zeggen, vanuit milieuoogpunt gedacht, in plaats van de goede kant op. Dat is toch niet zo fijn nieuws om te brengen, denk ik dan. Nou ja, we hebben meerdere doelstellingen. Hè. Even bij deze blijven nu. Ja, deze is inderdaad iets wat naar beneden. Maar daar hebben we een nieuwe doelstelling voor in de plaats gesteld. Hè. Dus dat moet je ook dan in oogschouw nemen. Ja. En daar reageren we eigenlijk. Veel mensen zeiden, nou, die koolstofintensiteit, hè, dat is een moeilijk begrip. Waarom focus je niet op absolute emissies verlagen? Gewoon emissies omlaag. Ja. En dat is nu wat we voor een deel van onze activiteiten, met name de transport, activiteiten hebben aangekondigd. Begrijp ik, maar ik heb het niet bedacht. Dat heeft u zelf bedacht als bedrijf. Die NCI, dat is die koolstofintensiteit. Ja. Dat is eigenlijk de overall meter van hoe vies zijn onze producten die we aan de man brengen. Ja, en die worden dus dat stelt u naar beneden bij. Die worden niet zoveel minder vies als u eerst had beloofd. Nou ja, wij wilden meer groene stroom gaan verkopen. Dat brengt dan het gemiddelde omlaag. En daarvan zien we dat we daar minder succesvol in zijn geweest op privéklanten. Daar gaan we wel met grote bedrijven door. Ja, baalt u daarvan? Nou, kijk, je leert als bedrijf. Je stelt een doel 10 jaar uit. Maar je stelt een doel 10 jaar vooruit en je gaat op weg. We hebben al onze tussendoelen gehaald, maar je kijkt ook weer vooruit. Ja. En dan zeg je, hey, past onze strategie nog bij waar we goed in zijn? Of moeten we dat een beetje verplaatsen? En dus nu iets nieuws gaan proberen en daar de doelen eigenlijk versterken? Ja, u vindt het eigenlijk helemaal niet erg dat het een beetje minder naar beneden bijgesteld wordt? Nou, ik vind het belangrijk dat we dingen doen. Ik vind het gesprek over doelen, ja, dat is belangrijk. Maar het belangrijkste is dat een bedrijf dingen doet. En als je dus je eigen emissies, ik verwacht van een president-directeur van Shell wel dat hij iets meer doet dan zegt alleen maar, ik vind het belangrijk om dingen te doen. Nou, kijk, wij zijn een groot industrieel bedrijf. We hebben onze eigen emissies die wij onder controle hebben, hebben we met 60% omlaag gebracht voor de doelstelling om die te halveren. Ik ken weinig grote industriële bedrijven van onze omvang die wereldwijd opereren die dat hebben gehaald. Daar ben ik trots op. Ja. Okay. En ik ken ook weinig bedrijven. In Nederland investeren wij 6,5 miljard euro in wind op zee. Ja. In het maken van waterstof. We bouwen een van de allergrootste biobrandstoffenfabrieken van Europa. En we investeren op schaal in elektrisch laden. Ja. Wie doet dat ons na in Nederland? Nee, ik begrijp dat u dat zegt. En volgens mij heeft u ook reden om op dat deel trots te zijn. Maar dan nogmaals, die koolstofintensiteit. Dus hoe vies zijn onze uiteindelijk overal onze producten. Dat je dan eerst zegt in 2021 van dat wordt 20% minder en je stelt dat nu bij. Ja, daar zou ik niet blij mee zijn. Nou ja, kijk, je leert als bedrijf, je focust je op de dingen. Je doet 3 jaar, probeer je dat. En dan zie je dat je dus bepaalde dingen minder succesvol zijn dan je had gedacht. Ja. En dat je dan focust op de dingen waar je sterk in bent. En ja. Ik vind dat als bedrijf niet zo, dat vind ik helemaal niet erg. Maar vindt u het dan gek dat milieuorganisaties zeggen van nou, Shell laat zijn milieudoelstellingen varen? Of Shell trapt letterlijk op het gaspedaal in plaats van de andere kant op? Ja, nou, dat zie ik toch anders. We hebben een verschillende doelstellingen. Ja. Dit is er eentje. Dat is inderdaad nu inderdaad aangepast. Okay. Maar andere dingen zijn er weer bijgekomen. En daar hoor ik ze dan weer niet over. Onder andere dat jullie dus de olieproducten, uitstoot die de klanten met jullie olieproducten veroorzaken, gaan verminderen, begrijp ik. Hoe zit dat? Nou ja, wat ik u zei. Hè, een deel van de producten die wij verkopen, dat zijn olieproducten, benzine, diesel, kerosine zijn de meest bekende, maar we verkopen ook natuurlijk brandstof voor schepen. Nou, die producten willen wij dus wereldwijd, willen we daar de emissies van onze klanten verlagen met 15-20% in 2030. Nou, dat betekent dat je misschien minder van een aantal van die dingen gaat verkopen, maar wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat je klanten overstappen op alternatieven die schoner zijn. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld elektrisch laden, dat is bijvoorbeeld diesel met biobrandstoffen kopen, dat is bijvoorbeeld sustainable aviation fuel kopen. Nou, dat zijn de producten die wij gaan maken op schaal, in Nederland, maar ook in andere plekken in de wereld. En daar proberen we onze klanten te verleiden om samen met ons die overstap te gaan maken. Ja, en kan het zijn dat u dat doel dan ook weer bij gaat stellen over een paar jaar? Nou ja, we hebben klanten niet helemaal onder controle. Hè? Nee. Om deze ambitie zeg maar, te gaan bereiken, moet je dat samen gaan doen met overheden. We zijn afhankelijk van ambitieus overheidsbeleid. Mm-hmm. Hè? En bijvoorbeeld in Europa zie je dat. Daar heb je het Fit for 55-programma, wat een aantal van u misschien kent. Ja. Nou, dat is een ambitieus klimaatprogramma. Dat ondersteunen wij. Mm-hmm. En wat we eigenlijk met deze ambitie nu uitspreken, is dat we dat eigenlijk op wereldschaal gaan doen. Ja. Je hebt ook klanten nodig die inderdaad ook die overstap maken. Mm-hmm. En wij hopen ze door ze de keuze te bieden, dat mogelijk te maken. Dus we hebben ook klanten en overheden nodig om dit samen te doen. Ja, begrijp ik. Ja. Kijk, de vraag die hier misschien wel onder ligt is, meneer Everts, ik zit even snel te denken van hoe geloofwaardig moeten we Shell nou zien als het gaat om het verminderen van die fossiele brandstoffen? Want jullie zijn relatief nieuw. U bent relatief nieuw bij Shell Nederland, maar er is ook relatief nieuwe topman, meneer Wael Sawan. Die zei afgelopen zomer dit soort dingen over fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. I think what would be dangerous and irresponsible is actually cutting out the oil and gas production so that the cost of living, as we saw just last year, starts to shoot up again. Ja, we moeten eigenlijk een beetje voorzichtig zijn met dat uitbannen van die fossiele brandstoffen, zei hij. Daar stonden ook mensen van op de achterste benen. Hoe geloofwaardig is Shell als het gaat om dat u echt van die fossiele brandstoffen af wil? Nou, kijk, ik denk dat wij zeer geloofwaardig zijn, omdat we doelen hebben gesteld, bijvoorbeeld om onze eigen emissies omlaag te brengen. Dat is waar we onder controle hebben. En daar zijn we heel erg goed op weg. Ik hoop dat u met mij eens bent dat als je 60% van je doel al hebt gehaald in een paar jaar, dat je serieus bent. Je ziet ook dat de wereld nog steeds meer behoefte heeft aan energie. Ja. Verschillende vormen van energie. En dat ook inderdaad energiezekerheid en energiebetaalbaarheid ook belangrijk zijn voor mensen. Ja. Toen een paar jaar geleden de oorlog met Oekraïne en Rusland natuurlijk begon en de gasbeschikbaarheid sterk afnam, zag je dat die prijzen natuurlijk gigantisch omhoog gingen. Ja. En dat leverde ook heel veel problemen op. Nou, toen heeft Shell 5 keer zoveel LNG naar Europa gebracht om te zorgen dat die gasprijzen weer gingen dalen. En we letterlijk met z'n allen het licht aan konden houden. Dus dat zijn problematieken die spelen niet alleen in Europa. Dat speelt natuurlijk ook op wereldschaal. En je ziet dat LNG nog steeds een hele belangrijke brandstof is. Ook in de komende decennia. Ja. Met name bijvoorbeeld in Azië. om kolen uit de mix te drukken. Je wilt eigenlijk gewoon als wereld zo snel mogelijk van het gebruik van kolen af. Nou, ja. Daar is LNG, waar je 50% minder emissies hebt bij het gebruik, ja, een hele belangrijke factor in. Ja, precies. Van die fossiele, al die fossiele brandstof is LNG dan misschien nog de minst vieze. Sterker nog, want u gaat, dat staat ook in dat rapport van vandaag, van u gaat dat vloeibaar gas juist uitbreiden, dat LNG-gas. 20 tot 30% groeien in 2030 ten opzichte van 2022. Dus dan ga je, zeg maar, die emissie van die olieproducten, wat u net vertelde, ja, naar beneden bijstellen. Laag. Maar die LNG gaat weer omhoog. Maar dat is ook fossiel, ja, toch? LNG is ook fossiel, maar waar gebruik je LNG voor? Ja. En dat moet je dus ook kijken. LNG in China bijvoorbeeld gebruiken ze enorm veel kolen. In India enorm veel kolen. Zuidoost-Azië heel veel kolen. Ja. Nou, daar moet je eigenlijk vanaf. En daar is LNG de ideale oplossing voor. Ook om, wind- en zonne-energie werkt niet altijd. Dan kan je LNG daarvoor gebruiken. Mm-hmm. Industrie moet hele hoge temperaturen gebruiken. Als je staal wil maken bijvoorbeeld, mm-hmm, of je wil glas of cement wil maken, heb je hele hoge temperaturen nodig. Nou, dat kan met bijvoorbeeld gas, LNG, beter dan met kolen. Dus de rol en de vraag naar LNG, met name in Zuidoost-Azië, zien we de komende decennia nog stijgen. En daar zijn wij goed in, zijn we sterk in. En daar hebben we dus een belangrijke rol te spelen, juist om die energietransitie op wereldschaal te versnellen. Ja, maar dan blijft toch de vraag staan, hoe geloofwaardig is het dan dat we er ooit van afkomen van al die fossiele brandstoffen, zoals u wel belooft als Shell zijnde? Want zo makkelijk is het dus niet. Nee, makkelijk is het zeker niet. En ik denk ook dat niemand dat zegt. En daar moet je stappen zetten en daar moet je dingen doen. En vandaar dat ik daarop op aansloeg eerder in het gesprek. Omdat je dus moet laten zien welke investeringen je doet. Op wereldwijd investeren wij 10 tot 15 miljard in de komende 2 tot 3 jaar. Ook dat is denk ik een bedrag wat weinig andere bedrijven doen. In Nederland specifiek lopen we erin voorop. Ja. Omdat we hier de kans hebben om inderdaad op schaal biostof brandstoffen te maken. Op schaal in EV, op schaal in wind op zee en op schaal waterstof. Ja. En dat is toch het begin. En je moet beginnen, je moet stappen zetten. Je moet dan leren wat werkt. En zo komen we met z'n allen vooruit. Ja, en tot slot, kijk, die doelen moet je ook stellen. Dat doet elk volwassen bedrijf. Maar dan zeggen de critici, zodra die doelen een beetje in zicht komen, dan stelt Shell ze elke keer weer bij. Zoals met die koolstofintensiteit waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Kortom, dat tast de geloofwaardigheid van dit bedrijf aan. Ja, kijk, dat is één van onze doelen. We hebben ook andere doelen gesteld, bijvoorbeeld over methaanemissies. Nee, maar even om het principe dat je, als het in zicht komt, dat je dan bijstelt. Kortom, dat tast je geloofwaardigheid aan. Wordt u minder geloofwaardig? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat wij te laten zien dat wij inderdaad leren, dat we het aanpassen. Maar ook weer andere doelen stellen die ambitieus zijn. Die misschien ambitieuzer zijn dan welk ander bedrijf dan ook. En dat je daarmee probeert stappen vooruit te blijven zetten. Ik dank u zeer. Ik wens u daar ook sterkte en wijsheid bij. Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland. Dank voor dit gesprek. Geld of je leven. Ja, wie heeft er niet meegespeeld? Lego. Veel speelgoedfabrikanten hebben allemaal problemen, want hoe te overleven. Maar na de opleving tijdens de coronapandemie was 2023 voor veel speelgoedmakers dan ook misère. Ondanks dat blijft het bekende Lego-blokje immens populair. Het bedrijf meldde afgelopen week een omzet van 8,8 miljard euro. Daarmee houden ze de omzetstijging van de afgelopen 5 jaar intact. Wat is toch het geheim van dat bekende blokje? Ga ik vragen aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business University, en Olaf Steenhuis, Lego-investeerder. Welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Koelemeijer, even u beginnen. Was u verbaasd dat Lego in tegenstelling tot andere speelgoedfabrikanten wel een omzetstijging weet te realiseren? Want Playmobil bijvoorbeeld gaat het niet zo goed mee. Nee, niet echt verbaasd, want Lego geldt al lang als een heel sterk merk en een bedrijf dat ook heel goed in staat is geweest zich door de tijd heen aan te passen. Echt een prachtig bedrijf. Echt een prachtig bedrijf. Meneer Steenhuis, u bent groot liefhebber en verzamelaar. Kunt u uitdrukken hoeveel Lego u eigenlijk heeft? Goedendag, ik ben Olaf Steenhuis. Ja, ik heb een eigen bedrijf, Let's Go Steenhuis. Dus dat zegt eigenlijk al wel weer genoeg. Lego steentjes zijn mijn ding. Ik heb er, ik heb voor minstens wel 50, misschien zelfs wel 100.000 euro inmiddels in mijn Lego's in mijn winkel staan. Of werkplaatsen noem ik het liever. Ik zou me niet adres noemen. Ik werk er letterlijk mee. Die is gewoon online te vinden en het is gewoon beveiligd, hoor. Dus daar is er niks aan de hand. Maar wacht even, u heeft voor hoeveel zegt u aan Lego? Nou, ik heb op zijn minst 50.000 euro waarschijnlijk wel aan Lego staan om mee te werken. Dus inderdaad, vanuit mijn dagbesteding moet het worden uitgezocht, moet het worden compleet gemaakt. En nog veel meer. Onnavolgbaar bedrag is dit. Want als je dit hier voor Lego koopt, dan heb je extra huis nodig, volgens mij. Nou, ik heb dus inderdaad in een extra huis staan, als het ware. Ik heb een anti-kraakpand, gelukkig dus voor weinig geld, waar mijn spullen staan. Maar dat is inderdaad om inderdaad mijn huis te ontlasten, ja. Want het stond op een gegeven moment op zoveel plekken dat mijn vrouw er een beetje gek van werd. Ja, dat snap ik. Als je voor 50.000 euro leeg hebt staan, ja, dan heb je heel vaak dat je met je blote voet op een lego blokje staat. En wat is de aantrekkingskracht voor u, meneer Steenhuis? Ik ben als scheikundige denk ik altijd al gefascineerd door de kleine deeltjes die iets groots maken. En ja, dat is natuurlijk bij Lego niet anders. Ik heb, je kan met 6 blokjes kan je in je fantasie oneindig veel mogelijkheden maken. En met meer blokjes nog veel meer. En inmiddels heb je zoveel varianten blokjes ook. Ja. Misschien wel 90.000 of 100.000 verschillende blokjes alleen al. Ja, het is oneindig. Ja, dan eventjes naar u, mevrouw Koelemeijer. Heeft u ook voor zoveel geld Lego thuis eigenlijk trouwens? Nee, ik heb eigenlijk geen Lego in huis. Maar ik heb natuurlijk wel als kind met Lego gespeeld. Ja. En je hoort hier ook de aantrekkingskracht van dat merk. Het zijn kinderen, maar ook volwassenen, die enorme fans kunnen zijn. En Lego heeft zelfs een Certified Professionals programma voor mensen die professioneel Lego bouwen. Wat is het dan toch dat zo'n instapdoosje... Ik verbaas me elke keer weer hoe duur Lego eigenlijk is. Maar hoe kan het dan toch dat bedrijf het zo goed doet? Dat het zoveel verkoopt? Wat? Ja, het begon natuurlijk allemaal met die unieke plastic blokjes. Die van topkwaliteit waren. Hè? Niet vervormen, de kleur veranderde niet. Het was allemaal keurig gepatenteerd. Maar ja, dan zie je op een gegeven moment na een aantal decennia dat die patenten eraf gaan. Ja. En wat Lego toen heeft gedaan, is veel meer gaan inzetten op die beleving, die onderdompeling in nieuwe werelden. En ze zeggen het ook, hè, eindeloos veel werelden die je kunt maken. En ze hebben recent ook een samenwerking met Fortnite. Nou, dat is eigenlijk al een stap naar de metaverse. Wat ook een Fortnite is een game op het scherm, ja, toch? Ja, dat is een game, ja. En daar hebben ze een nauwe samenwerking mee. En die, ja, Fortnite is zo'n beetje de bekendste game. Die staat het dichtst bij de metaverse. Daar horen we nu wat minder over. Ja. Maar dat gaat natuurlijk over nieuwe werelden waar je je in kunt onderdompelen. Maar dat is misschien wel heel slim van Lego. Want het scherm is natuurlijk de grootste vijand van de Lego-blokjes. Dus dan moet je je vijanden dichtbij houden, denkt Lego misschien. Oh, meneer Steenhuis? Nou, Lego heeft al jarenlang ook echt supergoeie videospelletjes. En ik denk dat dat ook een heel groot deel is van hun kracht. Je kan namelijk in de videospelletjes zelf natuurlijk van allerlei leuke werelden ontdekken. Maar bijvoorbeeld Star Wars, behalve dat ze daar heel veel Lego van hebben, hebben ze daar ook spellen van. Ja, die spellen zijn ook echt goed van onderbouwing. Ja. En heel veel humor zit erin. En je kan dus behalve met Lego op een videoscherm en in de hand, heb je ook de Mario blokjes nog. Waarbij je ook echt interactie hebt en motortjes met technische Lego en noem het maar allemaal op. Dus het is veel groter dan sommige mensen inderdaad denken. Ja, maar mevrouw Koelemeijer, dat zou je ook bijvoorbeeld, wat we net noemden, van Playmobil kunnen zeggen. Dat is toch ook een uniek speelproduct. Terwijl daar het moederbedrijf Brandstetter, de Brandstettergroep, nog in oktober 700 banen schrapte. Ja, niet in die mate als Lego, hè, waarin ouders, generaties ouders en kinderen met dit product hebben gespeeld. Ook een rol speelt in de ontwikkeling. En Lego innoveert gewoon veel beter. Hè. Ze hebben zogenaamde open innovatie, hebben ze helemaal geperfectioneerd. Ze doen crowdsourcing, hè, dus ze vragen ideeën aan hun grote fans en belonen ze daar ook voor. Ja. Degene die een winnend idee heeft, die krijgt een percentage van de omzet. Ja. En wat ze bijvoorbeeld ook hebben gedaan, in 2019 hebben ze een marketplace Bricklink gekocht. En dat is peer-to-peer uitwisselen van Lego-producten. Dat is gewoon een eigen marktplaats dus. Ja, die was er al. Die hebben ze gekocht. Ja. Dus daar zitten alle fans met elkaar. Nou, ik weet niet of je dat voor Playmobil hebt. Zou me verbazen. Maar dat is dus. Maar dan zie je dus toch. Je ziet dat doen ze dan waarschijnlijk goed als ik die omzetcijfers zo bekijk. Maar je ziet dus wel dat Lego steeds meer toeren uit moet halen om succesvol te blijven, mevrouw Koelemeijer. Ja, als je dat zo wil noemen. Je kunt het ook innovatie noemen. Hè? Maar, nee, dat klopt. En dat is. Daar zijn ze goed in gebleken. En dat is de reden dat ze het nu goed doen. En dat ze na Mattel heel succesvol zijn. Zelfs groter dan Hasbro. Dus dat zegt echt wel iets. Wat zijn dat voor bedrijven? Nou, Mattel, Barbie, hè? Oh ja, daar ben ik alweer niet zo thuis in. Dat zijn ook speelgoedproducenten. Dus ze zijn wereldwijd gewoon echt groot. Ja. Ja, ja, ze doen dat goed. Hebben dat, daar de tijd voor genomen om dat te ontwikkelen. En ja, plukken daar nu de vruchten van. Ja, en gaan ze dit denkt u dat ze dit blijven volhouden? Ik denk het wel. Ik denk met die samenwerkingen. En ze zeggen zelf, je verbeelding is je enige beperking. Maar het lijkt erop dat ze dat zelf in de bedrijfsvoering ook zo doorvoeren. Hè? Dus die samenwerkingen. En ja, er kan altijd een kink in de kabel komen. Maar ik denk dat ze, ja, dat ze dat goed doen. En je moet niet vergeten, de echte omzetstijgingen zijn van een aantal jaren terug. Hè? Mm-hmm. Dus ze houden vooral goed stand. Okay. En ja, leggen het fundament voor een verdere toekomst, denk ik. Maar de rek is er dan wel een beetje uit, zegt u? Of? Ja, op dit moment zit er natuurlijk niet zoveel rek in. Want die markt krimpt, hè? U zegt het zelf. Het scherm is de grootste vijand. En vooral de tijd die kinderen besteden, hè, en volwassenen ook, aan dat scherm. En aan alles wat ermee samenhangt. Ja, heeft u ook voor 50.000 euro aan schermen, meneer Steenhuis? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou ja, ik heb inderdaad in mijn Lego Mario baan heb ik er wel 9 van. Dus ik heb er inderdaad niet eentje, maar inderdaad meerdere. Dus dat meerdere kinderen tegelijkertijd hetzelfde kunnen doen eigenlijk. En de baan kunnen volgen, om het maar in mijn geval te zeggen. Ja. Maar ik denk dat de kracht van Lego vooral zit in de duurzaamheid. En inderdaad, het blijft een product wat goed blijft. En bijvoorbeeld bij een Playmobil of een Barbie, als het kapot gaat, je kan in theorie wel onderdelen terughalen. Alleen als iets kapot is, dan is het vaak helemaal kapot. Ja. En is het niet meer speelbaar. En dat is bij Lego de kracht. Het blijft goed. Goed om er even bij te zeggen dat u in de dagbesteding die u heeft ook de andere mensen met die Lego laat spelen. Dus het is niet alleen voor uzelf. Dus moeten we er even blijven melden. Wat is de leukste set die u heeft? Nog eventjes. Oei, ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Toch die Mario-baan? Sowieso het leukste wat ik nu in mijn shop heb staan, of in mijn werkplaats heb staan om mee te bezig zijn. Okay. En zonder voorbeeld gebouwd, hè? Dat is de echte Lego-bouwer, hè? Precies. Okay. Ik dank u beiden zeer. Olaf Steenhuis, vervent Lego-fanaat, zullen we maar zeggen. En Kitty Koelemeij ook dank. Tot zover Geld of Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En het aantal 80-plussers is dan verdubbeld. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Met zoveel ouderen moeten we nu al keuzes maken in de zorg. Daarover gaat het debat van De Toekomst is Grijs. De uitstroom binnen de zorg, zeker ook bij de ouderenzorg, is heel hoog. Want dat is zwaar. Ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken over wat je ook kunt vragen van een generatie. Elke transitie kent een fase waardoor je door de pijn heen moet. In de zorg gaan we daar de komende 10 jaar doorheen. Luister naar het debat De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is, doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.